ağlama deme bana, sen olsan ağlamam mı? Ağlama deme bana, sen olsan ağlamam mı? Ekmeği batan kanava, sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı yar? Ekmeği batan kanava, sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı yar? Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı? Kaderine yar. Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı? Talihine yar. Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan dostlarım, dostlarım, dostlarım oldu yılan. Hayatımı etti, etti talan. Ne can kaldı, ne canan. Sen olsan, sen olsan ağlamam mı? Ayrı düşen, ayrı düşen yarine. Ara yerde, ara yerde sürünen. Dosta, dosta düşman görme. Sen olsan, sen olsan, sen olsan, sen olsan ağlamam. Sen olsan ağlamam, ağlamam. Bir umutsuz arayış, sonu belli bir yarış. Bir umutsuz arayış, sonu belli bir yarış. Sürünen karış karış. Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı yar? Sürünen karış karış. Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı yar? Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı? Kaderine. Ahla geçen bir hayat. Alınmamış, alınmamış bir murat. Gönlü, gönlü hoşlara inat. Sen, sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı? Derd ile dolu sinem, zalim elimde çarem. Ben bir fakir garibiyim. Ben bir fakir garibiyim. Sen olsan, sen, sen olsan ağlamam mı? Sen olsan, sen olsan ağlamam mı? Ağlamam mı? Ağustos'ta donuyorum, zemheride yanıyorum. Ağustos'ta donuyorum, zemheride yanıyorum. Ölmekten utanıyorum. Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı yar? Gülmekten utanıyorum. Sen olsan ağlamam mı? Sen olsan ağlamam mı yar?